فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند قيستيال إذي الكيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاوانا قد بداءتكم أخليسان وحاكمي دا أسكري كتير سندورو دفدرال كأولوغو ديلاي مقالدا مخدشو عيدما دا الشباب المجاهدين أو ويرركو قادي سلق عيدما دا كيان يأي كوليهين داقما دا عيل واق أي قبل كيقدو gudiyo gurmadka abaaraha oo raashinka qaybiyay deegaanka hoostaga degmada Kurtuwaaray ee gobolka Shabeelle Hoose. Lix oday oo qayb ka ahaa ergooyinkii ka qayb galay doorashooyinka ka socda magaalada Dhuusamareeb oo isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug. Qodobadaasi iyo xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Cali Aadan ayaa igala qayb galaya. Waa mar kaliyo ruux. ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبينمو قميص اهل وضع بشر رجب سنه تكون افر بقول افرتني سدحده هجري وافق سنه لوضع بشر لبات سنه لوضع كون الى بي لباتنك ميلاديغا كسو دواده روح او فافسن عسكري كتر سنه عيدن كدولده ايا لو ديلاي مغالده مقدشو عيدما كتر سنه شباب المجاهدين ايا حافظ الجمهوريه اي دغمده كاران ما انت وحا اي كوديلين عسكري غاسي وحنا اي هوري كغا سي قاتين قوريغا او كوبايسنا لنكه غد وراركي نغا سو غالاي وحا اي شيغيان ان دوركي مانتا دغاليهنه شباب المجاهدين اي ويرر كو اكيان صدق عيدمده كينيا اي كوليهين دغمده عيل واق اي غوبل كغدو هل عسكري ka tasna ciidanka Kenya ayaa lagu dilay weerarkaasi mid kalena waa uu ku dhaawacmay jaartku qumaatiga uu kacay ku soo dagtay saldhiga waxana ay halka ka qaaday meedadkii dhaawacyada ciidamada Kenya fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami بدين عظيم. وحنا قصة مكان خدبر نور أه وحنا كم إذا أضيال إسكسو ديبي ولاية الإسلامية أه إمدو كواس أو قيب كأه إرجوين ك دورشة دك سعته مجلة دوس مريب لي وربحهم كسابسنا قديو جرمت كأوراشين كقيبي دجانا هوست تجد جمدا كرت واري إشبع الله وصل لكن إمك قصو دوادا حبنتي روح قرآن كأكل لقن وحنا نوصل جدنا يا شيخ نور معلم عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى وحوريه إذا ونغو رمي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إن روحه رمي وراع قيمة أولياء إذا ونغدى لعسيها روح الراعي روح أنراعنه وحأي كليهين ماشى مستقبل قدس أخل الدنيا ونبرى رجيهاي ونبرى يألى يوحور ومن يشاقق الرسول الرسول كالروح وإدارته ودنك ومرى ما هدن كيسا كالمرى هنوك مرك أعدى ذكيدي بن خلافة ومن انت ودده ذي ودانا هين راعة نوليه ما تولى وحنقعل قدقنا وحقعل قدقتك ونسله جهنم جهنم وككل لنا وقلهنا وساءد مصيرا ويحمات جهنم حق آياتين كيك حماتي ومن الروح كسي الصعود oo fiican maaha, waa meel xun. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ruuxiga kadib noolaada wuxuu arki doonaa ismaandhaha fara badan ee ku dhega oo ka warqaba sunnadayda iyo sunnada khulafaa'u raashidiin ilaa aakhiri xadiis. Ummadda muslimka gaar ahaan, iyadoo dadkoo dhan ay tahay waxaa laga rabo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo raxmatan lilcaalamiin ah, waxa ugu horreeya in wax laga dhaaracsi ay tahay waa ummatulislaam. Waxaa marka alleh subxaanahu wa tacaala khilaafka nabiga sallallahu alayhi wasalam kuma sinin kaliya, weliba mu'miniinta wadadoodii wadaan ay haddana raaca. Dadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka bartay risaaladii ee risaaladii sida u hirgeliyey wadadii hadduu haddana ka leexdo, labadaas hadduu sameeyo wuxuu gacal ka dhigtaan gacal uga dhigayna oo ibliisi ururkiisii ah, jahanamana waa gelihiina. Meeshaas marka waxaa macnaha ama ulajadada ku jira ugu horeeyta ruux muslima oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullaahi yiri, waa inuu marka hore darsigaas aad u dhuuxo ugu dhaqmaa. Xalqadu waxay la xiriirtaa xalaqaadkii ahay qur-aanka ruuxee ku dhaqan. Qur-aanka haddii la yidhaha sunnaduna kama harto. Nabiguna wuxuu la yimid sallallahu alayhi wasalam oo ah waxyigu labada ka kooban, qur-aanka iyo sunnadii ah. Ruuxa marka muslimka waxaa loogu celcelinayaa arrintaas dabeca maanta jira in badan oo ka mid ah. Cudur nabigu tilmaamo sallallahu alayhi wasalam oo quthaa'iya uu ku tilmaamay, oo ummaddu inay quthaa'un ka quthaa'isayn ay noqonayso, ayna u sababtahay wahni cudur la yidhaa inuu ku dhacay. Wahnigiina markii la weydiiyo uu ku fasiray xubbu dunya wa karaahiyatulmowt, inay adduunyadiina jeclaato. Haddii ruuxa adduunya jeclaado, jacaylkii allah iyo rasuulkiisu ay tilmaameen mid ka duwan hadduu jeclaado, macnaheedu waa aakhira ma rabi waay. Saa darteedu wuxuu necbaysanayaa mar haddii adduunya jacayl uu galay inuu adduunya ka tago, oo weliba meesha ugu daran ay tahay inuu fii sabiilillaahi ku jihaado ee shahaado uu helo jeclaysa maay. Ruuxa marka muslimka waxaa laga rabaa shahaadateynka uu ku soo gala islaamka, in ballantaas uusan barbarna ka marin, midig iyo bidix inuusan uga wiican. Oo aayadi kale waa tiyaada, wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu, waxa rasuulku idin siiyey qaata, wuxa uu idinka reebana ka hara. Wataquu allaha ina allaha shadiidu alciqaab. Aayadi kale waa tiyaaday, fa in tanaazactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir, inaad kitaabka iyo sunnadii marjic ka dhigato wixii muslimiinta isku maan dhaafaan dhexdooda, ama iyaga iyo gaala isku maan dhaafaan taladooda mar walba, inay ka raadiyaan kitaabka iyo sunnadii. Hadday mu'miniin yihiin waaye, haddii kale meel ay ka raadiyaan kale, shardigaana meesha ka baxa in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir. Waxaa kaloo nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiid uu soo saaray Al-Haakim, nabigana sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra radiyallahu anhu ka wariyey oo ku tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam wari, inni qad taraktu fiikum shay'ayn, dhexdiina waxaan uga tagay laba shay, lan tadilu ba'dahuma, labadaasoo haddaad ku socotaan ayagoodan ka leexana aadan habaabaynina. Wuxuu yihi kitaab allahi wa sunnati walan yatafaraqa xataa yarida calayhi alxawd, xadiis saxiixa. Tarikow ka cabira marka nabigu sallallahu alayhi wasallam, inni qad taraktu fiikum shay'ayn, ruuxi marka tarikadaas ku toosa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma dhumaysiin haddaad ku toostaan. Aayaddan iyo xadiidkan markaan juurno, ma yashaaqiqa rasuula iyo facalaykum bisunnati, weliba aad munaasib u ah. Dadku waxaad arkaysaa qolo dhahaysa anagu ahlu sunna waljamacaan, haddaad fiirisane gaaladii daba socdaan ama murtadiintii gaaladii daba socdaan, war waa sidee iyagoona magaca qurux badanay haddaba hortaada la taagay, waa sidee inaad weydiiso waaye man hum ahlu sunnati, horta inaad miisaanka weyn garato ahlu sunna waljamaca waa kuwi saddex lafdiya meesha ku taal, ahlu ya sunna iyo aljamaca. Ahlu aan daba marino, sunna maxay tahay? Sunnadu waa nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam, wuxuu yiri calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa ar-raashidiin almahdiyiina cadu calayha binawaaji, sunnadu waa sunnatu nabiyi sallallahu alayhi wasallam walkhulafaa ar-raashidiin. Jamaacana maxay tahay? Xadiidkii tirmidi uu warihayo sunankiisi uu ku warihayay oo xasan ka ahay, yaa asaasuguna u tusaalaho ah todobaatan iyo saddexaan ummadan oo kala bixi doonta ayuu wari xadiiska dabayaqadiisa ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam kulluha fi naar illa waahida waahidadii la weydiiyey wuxuu rimaa ana calayhi ashaabi marka dariiq sunnadii waa soo ogaatay jamaacadan ay tahay waa nabiga maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo ashaabtiisa radhiyallahu anhu ma ana calayhi ahlu marka yaa ah qoladan midig iyo bidix uga leexana oo macnaheedu waxa waa imaantan maad aragtay nin ahlu sunna wal jamaaca aan dhahay ama suufiyaha ka sheegto xaggeed ama salafi xaggeeda ka sheegto ama ikhwaan wuxuu rabaa ka sheegtay ah haddana gaaladii taageersa asoo kulleeha waxa waa horumarka ay barwaaqada ku jirta xalladana maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhu qaabkay diinta islaamka u fahmeenay u fuliyeen ما هن سيدان وانعباين قال هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم عيد كرسو كيسا سوق هذا المحل هو ميزان كتنا ما يوه كوكالات أركيسا هو أيقونا كوليه وحان هيدات في عن كان السهور سيدة برنامج كاس أو شيعة دي أي كمتهاي وحي اللعنة دايان أبو بكر عمر رضي الله عنه شيعة ميلة كاتالوكا قونات كوكالات أركيسا أيقونا دا سلفيانا أما أهل توحيدنا أهدتك أنت أيها أون هشيسك كل جستما أنت كلونا وقال ليس تكفير الله يغن معنا لف علي توبين كوا يمكوا سيقول وارقا ما قرأت كوا كلا جروا أيها ده هو جهادينا دتك نوحا أيها هين نكا دي أزيد غلدي كسوا بحضي عراغو كالي قابك ودق ما يواركت وحا ننك كالي صحابات ردان الله عليهم هدان قيون ما أدنو حيث ما يجري ninki musaylimatu kadaaba murtadki markuu ridaabay oo ridays bana rasuulan ha u yiri Abu Bakar hoggaamiye radiyallahu anhu maxay yiraahdeen waa ridaabow Abu Bakar ma saxaabana waa ku waafaqan waan la dir maxuu sameeyay nabiyan oo wari waliba nabi buu xamiyihii wari aniga iyo Muhammad arurku laba noogu yaala saxaaba habay yaraatee gorgortan kama gelmis ku khilaaf maanta xaqee taagan neeman sharci dejinana hadhahay oo kitaabkii sunnadi tuuray ee dastuur samaystay a islaanimo inay wax uga dambeeyaan lagu jigjiga asal ugu leeyahay dawladda madaxweynaha muslim way rasuul isaa muslim way diinta dawladda sida diin lagu ma tala gelin in lagu xukumo xaal ugu qaba hadana wax la isku xukumin xukunka cibaada ilaahay wa in hada daba alla wax la wadaajin laga yelimo marka maanta way cadahay banaanka taala intaas markaan sheegno waxa laga marmaana inaan ku ganaanudno laba asalo laga marmaana labada asal waa maxay asalka koobaad in waxaanu dhici doonaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la tattabi'una sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' asal waa asalkaas oo waxaan iska leenahay ma maanta waxaan indhaha ku hayna way yeyna kugu naqani qaada way ee sidii la isaga daweeyay ka fikiru inay daawaleeda waa noo sheegay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam hatta tarji'u ila diinikum mid kale da'ifa al-mansur oo ugu bishaareeyay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam oo waligood la waayeen ina taasna oo ta marka labada asalna waligaa iloobin cadawgu sida u macaano in umadaanu dabar go'day sida kaniisada looga farxashay diintii kaniisada oo kala ma hatano inta kaniisada waxna ma isku duudeen ahayn tan waa diinu rabbil caalamiina waa dab waana dhameystiranta allaana ilaalinteeda ballan qaaday labada asalna waa ku baraji in rabbu aysan marne aysan waayino inay dhuuxaan oo u dhaqmaan wallahu subhanahu wa ta'ala wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqil asma wa fasha fil khalqi tafarruduhu kana al qur'anu lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ila lix oday oo aha ergooyinka ka qayb galay doorashooyinka ka socda magaalada Dhuusamareeb ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug odayaashan ayaa iyagoo toobad keenayaal ah lagu soo bandhigay degmada Xarreere halkaas oo ay kula hadleen warbaahinta bismillaahir rahmaanir rahiim anigu maxamed warsama abdullahi yiraahdo awoolan markii ugu horeysa waxaan ka baxnay xamar waxaan aadnay Dhuusamareeb waxaan ku dhacnay dabin aan ilaahay raali ka ahayn waxaan la kulanay qorqor waxaan ka doonaynaa xildhibaan maaragta daal yiraahdo arintaas ayaan meesha u tagnay waana loo yeeray waana ka toobad keenay waana ka soo noqonay intaas waa intaas ilaahay baan uga toobad keenay dib noogu noqon mayno annaga iyo naftayada iyo ehelkaygana inaan ka wacdino intay maqashi iyo intay arkayso ayaan kula talinaynaa taas intaa weeye midda imaashaha xarareere wax aan la heli karin oo aan la tilmaami karin ayaan kala kulannay oo qayra oo diina oo nacfiya oo wacdiya oo aan dib dambe ula shaqayn doono awalna aan marka hore ka tirsanayn haddeerna aan ka tirsanaan doono kuwa xagga ku mashuushan waraa ku mashquulinina annagaa ku wareernay waana ka nimid ilaahay ka baqa ku toobadkeena sidaasaan leenahay annaga haddii naloo qoondhaafa idinka inaan laydin qoondhaafina macquula warji ka jooga sidaasaan aan cod dheer iyo cod gaababa ku leenahay haddaanu tagnaanaan leen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنيقو أح مقعيق الليل هذا أحمد عواله وهلية كان أمد مقالة حمر حدنا جوغة مقالة حرر ديري أون لنا جوغة ولايه ده إسلامي أح لاينا وعي ماشا مرتدين تجوغته أردو سمرهاب إنا التقي قطر تاسعان قلي ilaahay iga soo celiyay walaayada islaamigaana markay wacday ii sheegtay waxa jira aan qaatay kuna qancay si sharciga islaamka waafaqsan ugu qancay kana toobad keenay mar dambana aan u laabo doonin aniga iyo wixii tala aan ka galo oo islaam iyo ahladeyda intaba intaan meeshaan joogay markaan dib ugu laabto halmaan hadal kuma jiro walaayadu siday noo qaabishay si naxariis badan raxmad badan ahalnimo ah islaamnimo ah walaalnimo ah un xaris badan ayaan ku soo dhaweeyay nul ku qaabilay casharada diiniga ah oo nala siiyey baraarujinta nul ku hayay madarasooyinka naloo qabtay wax la malay kara ma ahan qalbigeena waa ku nadiifmay wuu ku fiicnaaday annagoo faraxsan dad wanaagsan ilaahay khayr badan siiyey ayaan la kulannay kuna qanacsannahay dadkan ka soo tegay haddii ilaahay ii geeyo waxaan ugu baaqayaa nabad iyo kalaamka alle iyo sunnada nabiga inay qaataan wixii ka soo haray intaas inay waxaan jirin yihiin taasna uu baaqayaa una sheegayaa kuwa ergadaana waxaan leeyahay shareecada islaamka ha qaataan waxaan sharciga islaamka ahayn iyo sunnada nabiga ha ka haraan ha iska daayaan taasna uu baaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحان الهي uga toobakeenayaa tagtaankii aan tegay muxuu ahaa dhuusamareeb oo aan kula shiray dad oo murtadiin aan kula shiray aniguna muxuu ahaa aan dembigaas aan qaybteeda ka galay baan ilaahay uga soo noqday oo uga soo noqonayaa waa u tooba keenayaa dib dambena aan ugu noqonayna wixii talo iyo aan wadaagno ama iga maqlayaana aysan gelaynin oo dibna ugu noqonayn annagunaana dib ugu noqonaynin taas waa midda dhuusmareeb middan xarar dheere dad walaalah oo muslimiin ah oo waxaan u tagnay noogu noo qadariyey oo noogu naxariistay si fiican noogu soo dhaweeyey jiifkayaga cunadayada muxuu ahaa ayu nuuc oo aan u baahnayn nagu soo dhaweeyey oo noo tartiibiyey waan u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol ilaahay ka ajar siiyo halganka iyo ay ugu jiraan muslimiinta koryeelidoodana ilaahay ku guuley ilaahay guul badan baan uga rajeyna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lmutaqiina walaa cudana ilaa cala aaalimiin wabacdu awalan marka ugu horeysa magacaygu waa shariif xaashi waxaan ka yimid magaalada xamar waxaan joogaa hadda magaalada xarar dheere oo maaragtana taliska wilaayada islaamiga ah ayaan joogaa waxaan ku nid meesha dalab ah annaga wicitaana la wacay sababtiisuna ay ahayd inaanu tagnay muddo hadda bil camal aan ka hor aan tagnay dhuusamareeb aan u tagnay qoladaas cilmaaginaga ridada aan maaragtaan annagoo maaragtaan halkaas aan u tagnay kula shirnay oo shir kula qaadanay waxaan raadinaynay xildhibaan baan waxla raadinayna horta oo qeyb qabiilo camal aan u tagnay laakiin qaybta qabiilku ah sidaas aan ugu tagnay markii aan ogaanay inaan diinta islaamka meel uga dhacnay inaan maaragtan khaldannay inaan riddo iyo murtadnimo ku dhacnay haddeerna markiina la wacayna ka horna aanba garwaaqsanay inayse waxaa suqmanayn markii haddeer halkan aan nimada naloo yeerayn aan soo ajiibno wilaayadii haradheere aan nimada joogno maaragtan aan ilaahayna aan u toobad keennay ilaahayna subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu naga toobad aqbalo naftayda iyo inta iga dambaysa iyo intii tale iga gashay iyo intii ahliga qaraanahana waxaan uga digayaa oo kula dardaamaya inaysan waxaas annaga ku siranay inaysan ku sirmin iyaguna oo bannaanka ay ka joogaynaysan u laaban anigu naftaydana ilaahay subxaana wa tacaalana waa ka baryaa inuu iga ilaaliyo annagoo ka ilaalinaya waa ka digtoonaanaya middaas halkaas intaan u gudbo imaa shiixra dheeraan nimid waa nimid waa soo aajimnay ilaahay waana nabad keenay waana la soo dhoweeyey guri qurux badan gogol qurux badan nin walba laba joodar iyo laba barkimood iyo sansiyeeriisa isku xiran musul biyo leh oo nin walba midu rabo uu gelayo cunno friish oo caafimaad qabto xalaala dowro iyo diin iyo maaragtaani qalbi iyo maskax la nadiifiyey wixii hore aan naqiinay waxkoona laguusi daro naloo tajdiidiyey oo nala cusboonaysiiyey ilaahay baa maadas kale culammadii intaas noo qabato noo daashana waa uga mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad cimrigooda ay ku dhammaystaan ilaahay inuu siiyo shaqada ay wadaanna ilaahay ula garab galo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan ka nimid magaalada Xamar, waxaana naga wacay walaayada Islaamiga, waxay noo waceen inaan ilaahay u toobad keenna. Intaa ka bacdi meeshaan markii aan nimid, sharaf badan oo qiimo badan oo dadka muslimka taageeradii iyo tabantaabadii laga sugahayay ayaa nalku soo dhaweeyey, si muslimnima si walaaltinima ilaahay u toobad keeno ilaahay u noqdo ayaa nala yiri. Waan aqbalno ilaahay baan u noqonnay. Markii aan ilaahay u noqonnay waxaan naloo qabtay dowro, naloo qabtay wacdi badan, wacdi badan oo annaka naftaydana aan ku xusiisanay dadka naga dambeeyoon mas-uulka ka nahay. Inta aana mas-uulka ka nahayno muslimka oo walaalaha nala ana aan u sheegi doonno haddii ilaahay idno, naftaydana aan ku xaadirinay inaan naftayda iyo ilmahayagaba aan ka qaybgelinno inaan maaragtay muslimka aan dhirahna aan gacan siino af iyo adinba inaan ku gacan siino haddii ilaahay idno. Kuwa hadeerta aan u socdo doorashada u socdana ilaahay abuurta ha uga baqeeno ha ka noqdeen ilaahay ha uga toobad keenan iyakana intaas aan gaarsiinayna haddii ilaahay idno. Hana ka dheeraado naftiisa iyo diintiisaba yuu ku ahlig, sababtoo ah wax diintuna ku lumayda dadnimada ku lumayda ayuu u socdaa. Intii maaragtay ku luntana maaragtay ilaahay ha ka soo aruuriyo, intii aan hadda gelinna ilaahay ha ka qabto aan laana ayaguna nacfi soo kordhin maayaan lur moogi. Midka la doortaan lur moogiya nacfi soo kordhin maayo. Haddaan shaygu lur soo kordhinayo lurkiisana ilaahay ka qabtaa qayro. Marka sidaasaan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Abshir Cali Saaq. Waxaan ka yimid magaalada Xamar, Muqdisho. Waxaana ku yimid amarka walaayada. Wicitaanka aan ku yimid waxay ahayd inaan gaarin magaalada Uusamareeb, halkaasoo caddaatay inaan la kulmay dad ridda ah. Waxaan garowsanay inuu noqday qalad, ilaahayna un toobad keenay, nagana go-an tahay inaan mar kale iyo mar dambe aan ku noqon. Imaashaa halkaan aan u nimid oo aan nimid mataqaanaa walaayada, waxaan ka helnay amaamiir fiican, casharo wanaagsan, dooro wanaagsan, jiif iyo wacdi mataqaanaa hadal wanaagsan oo masaalix leh iyo hambalyo wanaagsan oo naloo soo dhaweeyey. Ilaahay garabkood ha galo. Aadan soo dhaweynina ehelkeena iyo awlaadeenina waa gaarsiin doonaa waxaan kala kulana. Waxaan kaloo soo jeedinayaa intii qof iga dambaysa oo aan horta meesha qayb qabiila u tagna iyadana ilaahay u toobadkeen. Qofti dambe iga dambaysa oo waxaas nacfe ma karaysa ama qayb karaysana waxaan kula talinayaa in nafteeda iyo naf walaalida kula taliso. Waxaana kula talinayaa intii dambe iga dambaysa inaysan iyaduna god qarkiis ku gaarin. Go-aankan ka qaato kale ka qaadano go-aanka mataqaanaa naga siida xarakada oo kale yimid aan ka toobad keenay inayuna ka qaataan waysan dib nagu noqon. Waxaana la wadaagin dadkaas mataqaanaa qalbigoodana sidaan saafi u yahay saafi u noqdo. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. قد يكرمت خبارها أيها راشين كقيبيي ديغانا هوستاغا دغمدا كورتواري اشبي الله هوسي وريهنا علي آدم أيا نود ياري وربحك سابسان راشين كالسيادة كاسي. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى و... deegaan iyo degmooyin ka tirsan walaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose waxa dhawaan ka bilowday gurmad loo sameeyay dadka muslimiinta ah ee ay saameysay abaarta ka jirta qaybo ka tirsan Soomaaliya. Xubno ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gaaray deegaanada ay abaartu saameeyeen ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna halkaas ka qaybiyeen gurmad isugu jira raashin noocyadiisa kala duwan, iyadoona meelaha qaar biidhaamin laga sameeyay. Marka laga soo tago deegaanada hoostaga degmada Qoryooley iyo sida gurmadka looga sameeyay dadka ku nool oo aan warbixinteeda hore u baahnay. Degmada Kuntuwaare ee deegaanada hoostaga ayaa ahaa goobta labaad ee ay gaareen gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marka laga hadlayo walaayada Shabeellaha Hoose, dadkan oo isaga yimid deegaanada Raaxuli, Dhiga Guruur, Mustaqbal, Hanta Cagaaran, Cabdi Cali, Injineer Oon, Alafuuto, Daafo Targaraad, Keeraay, Boraar, Buulwarmo iyo Dacaaraha oo dhammaantood hoostaga degmada Kuntuwaare ayuu gurmadka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaaray, tiradoodana ay gaarayso 336 qoys oo qoys walbana la siiyey deeq dhan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 10 kiilo oo sokor ah, 3 la saliid ah iyo 1 kiilo oo timir ah. Ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ayaa isagoo la hadlayay dadka deeqdan loo qaybiyay wuxuu sheegay in deeqdan ay ka timid mujaahidiinta oo aan loo doonin hay'adaha qaramada midoobay iyo wixii la halmaala. Marka waxaad ogaanaysaan raashinkan la bixinayo ma ahan raashin meel kasta la isaga keenay oo WFP laga soo qaaday oo AU laga keenay, qaramada midoobay laga keenay, gaalada caalamka waxay ula baxeen oo kafurada waxa laga keenay ma aha. Waa waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inooga deeqay oo qalbigeena iyo diinteena Ilaahay ku waasiciyey, mujaahidiinteena inay u garteen ummadda ku hoos nool raayada in ay nooleeyaan maadaama lagu jiro xilli kulul. Marka dadka waxaan leenahay Ilaahay ka cabsadaan ummaddaas oo saas idinka ku danqanaysa inaad ku danqataan idinkuna, inaad ku danqataan ood Ilaahay u baridaan, ood Ilaahay u tuugtaan. Gurmudkaas loo sameynayo inaad kaalintiin ha qaadataan. Sheekh Maxamed Balli oo ka mid ah culimada diinta Islaamka oo xubinna ka ah gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa la hadlay dadka deeqdan gurmadka ah loo sameeyay, wuxuuna ku dhiirigeliyey inay duco la garab istaagaan mujaahidiinta deeqdan soo dhiibay. Ilaahay baa mahad iska leh nawaafajiyay galabtan iyo fadhigan iyo nicawdan iyo amnigan iyo istiqraarkan iyo jihaadkan iyo raayatu tawxiid iyo gargaarkan iyo isku damqashada. Ilaahay baa nawaafajiyey, allaha noo siyaadiyey war aamiin dhahaya. Walaalayaal, waqtigu waa gaaban yahay, nimcadaas aad haysaan Ilaahay baa idin siiyey. Ilaahay uga xamdi dhaqa, Ilaahay uga shukriya. Marka labaad, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo bixiyey jeebabka wiilashii aad dhasheen oo idinku aad foolateen oo aad ayeeyada u tahay oo aad habaryarta u tahay oo aad eedada u tahay oo aad ayeeyada u tahay oo aad adigu aweey macnaha aad waxweey soo korisay wiilasha jeebkooda laga soo saaray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xamdiya. Marka saddexaad, waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin idaareeyey oo go'aanka gaaray oo damqashada iyo dadka ay maamulaan waa xarakatu shabaab almujaahidiin, ayagoo jihaad ku jira oo gaalo la dagaalamaya oo afrikaan la dagaalamaya oo cadaan la dagaalamaya oo ethoobiyaan iyo ugandhays iyo burundhays la dagaalamaya oo jabuuti iyo kenyaan iyo siraliyoon la dagaalamaya, ayay haddana dadkooda ay og yihiin waxa ay ku nool yihiin iyo abaarta haysa. Marka inaad u ducaysaan oo gaalada habaartaan oo ayaga Ilaahay guule dhahdaan, war miyaysa idinka mudunayn arrintaa? Waa idinka mudan yihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheekh Maxamed Jimaal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa isagana wuxuu tilmaamay qayb ka mid ah dhibaatooyinka ka jira xeryaha qaxootiga ee ku yaalla magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan, wuxuuna dadka muslimiinta ah kaga degay inay goobahaas aadaan. إخواني في الله وأميل فسحات وأميل حمان وأميل معاصي لو تقويان مركة هي أذهانها إسكد دلينين قالها إسكد دلينين مركة ولا ليال إلهي أنك بغن سبحانه وتعالى وعن إسكد دردار مينا توحيدك إلهي أنبرنو culimada idin la joogto ducada idin la joogto war hooy hadii aan rabno ilaahay roob hadda inuu keeno isla saacadan hadda ilaahay aan u toobad keeno ilaahay aan u noqono oo tawxiidka aan barano oo salaadi aan ku dadaalno ummadana arabkeena ka nabad galaano gacantana ka nabad galaano aan noqono dad muslimiin ah oo tootoosan oo wanaagsan aan noqono ilaahay arsaaqdiisa waasac weeyaan ugu dambeyntii idaacad islaamiga ee alfurqaan ayaa mikrofoonka la dhexqaaday dadka muslimiinta ah ee deeqdan loogu qaybiyay deegaanada hoostaga degmada Kuntuwaare waxaanu shucuurtooda ka muuqatay farxad aad u ballaaran Usmaan Deerow Shafu Ali Dhaha Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin waxaan ku sugnahay tuulada Alafuuto waxaan ugu mahadcelinaynaa mujaahidiin walaalahayna ah ee baahada naga jirtay aynu soo gaareen oo aanu soo heleeleen mahad Ilaah baa iska leh laakiin sayikana waa no soo diraan xaladiin keenay oo aydii ku baahi direen waxa ay naloo keenay timir iyo bur iyo bariis iyo sonkor baan naloo keenay alxamdulillaah ee saliid intaas ba ilaahay noo soo qaaday ayikana waa noo soo dadaalay oo aan noo keenay alxamdulillaah walaal waxa ku soo dhawaatay dad islaami ah alfurqaan oo ku bilaabay magaca saddexaad magaci inshaalla ali bito way waan gartay adiga ma nin xoolaley ee ma tahay mise waa nin beerley ah maya xoolaley ma aha nin beerley aan ahay beerah biilana nuqteen gaajiyana haysa dadku walaalahayna waan ogaadaan gaajiyana haysa markan saasay ilaahay naxmad iskale markan waan ku cabaanaysiin beertaada markii wabagay ku tiirsanayd miya ha marka sanadaan waxba kama bixin wax ma ka bixin dadka raashinka la siiyay ka mid tahay marka ha dadkii oo raashin la siiyay oo bariis iyo wax la siiyay baa ka mid ah maanta hadda ma haysataa mise waa wali marka raashinka oo aad jeegaysid waa haysataa hadda bariis iyo bur iyo saliid iyo timir ha dareenkeeda aad iyo aad baa maanta u fiican yahay boqol boqol waaye walaalahaydii muslimiinta ah aad iyo aad bay iigu dadaaleen maanta gaajadii oo anaga na haysay aad bay macnaha gaajada naga jireen ilaahay dartiis bay wax noo siiyeen gurigay baa la iigu imaaday waxaa la yidhi adiga maanta wax allaale waxaad adiga u baahan tahay walaalahaad bay kuu soo gurmadeen ilaaha bixinaya anagan ka bixin baan iskugu talagalaynaa wixii ilaahay ku calafa waa lagu siinayaa gurigaada ka soo bax baa la yidhay khair allah siye walaalahayna baa noo soo gurmadeen khair allah siye maxaa lagu siiyey marka adiga waxaa lay siiyey bur baa lay siiyey bariis lay siiyey sokor lay siiyey waxaa lay siiyey timir baa lay siiyey madaxooda kor ilaahay ku dhigi baan ugu baaqayaa abdullahi waa gaadi warweyn warfa aniga dareenkayga boqolkiiba boqol aad iyo aad maanta qalbigay u riyaaqay aad iyo aad walaal islaamka ma taqaan aan ugu duceeyay sababtoo ah qalbigay aad iyo aad ugu faraxsan yahay maanta muumin xuseen shaxmadey haye ma dadka deegaanka soo gurmadeen maanta gudiga abaaraha xarakatul shabaab waxaan ugu mahadnaqaynaa inay guul ilaahay siiyo meeshay joogaan haddaan waalidiintood anaka agnahay guul ilaahay inaa siiyo ugu baq guriga ay ugu imaatay waa isiisay alxamdulillaah allah deejiyo cadawina allah naga jabiyo waxa lagu sii marka haddii wax noogu tirisid maxaa kamid ah bur bariis sokor saliid timir هذا عطاؤك أثمر في كل سنبلة ترى مئة ولايات إسلامية أهل الصومالية أي وحا كبلوضي أولو لبالاران أولو قرمنا يوددك أي أباروه ساميين وحان قرمت كاس أشكوهو لي قدقي أومك عابي وقان كسر أي حركة مجاهدين تأل شباب وأي حبنوك يهين علمو إيو وحقر الصوماليات يضو لغا دورا يو حالة جرته أي وحا وقان كمجاهدين ته ay magacaabeen lajno ama gudbi loo xir saaray u gurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban 7 xubnood waxay isugu jiraan shaqo culimo ah odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiin kale waxa lajnadaas ama gudigaas masuul u ah sheekh abdullahi macalin geedow waa xubnaka sheekh maxamed balli nabadon abdullahi ansari sheekh xasan yaquub iyo rakale كبذلها وغدا ينالك ظلها وغدا ستدنو جنة للمحسنين فمن لها بقيت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم